Hoofdstuk 7 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 7 van boek 3. Tegen het einde van mei ontving zij een antwoord van haar man op haar klachten, wegens al wat op het landgoed ontbrak. Hij maakte allerlei verontschuldigingen, en beloofde, zodra het hem mogelijk was, over te komen. Maar deze mogelijkheid scheen voor hem niet te willen aanbreken, want nog in juni was Dolly alleen op het land. Op een zondag, de dag van de heilige Petrus, reed zij naar de kerk, om haar kinderen een heilig avondmaal te laten geven. Zij had reeds enige dagen tevoren overwogen, hoe zij de kinderen bij die gelegenheid zou kleden. De kledingstukken waren genaaid, gekeerd en gewassen, de zomen en vouwen uitgelegd, de knopen vastgehecht, de strikken terechtgestoken. 'S Morgens ten 9 uren, zij had de pope verzocht het begin van de kerkdienst tot dat ogenblik uit te stellen, stonden de feestelijk geklede kinderen van vreugde stralend op het voorplein voor de calèche te wachten op hun moeder. In plaats van het statig ros had men op raad van Maria Filimonovna de bruine van de opzichter voorgespannen, en eindelijk verscheen Darja Alexandrovna in een wit mousseline kleed en nam plaats in het rijtuig. Zij had zich zorgvuldig gefriseerd en gekleed. Vroeger was zij nauwlettend op haar toilet, om haar zelfs wil, om er goed uit te zien en te behagen. Toen, hoe ouder zij werd, stelde zij steeds minder belang in sierlijke kleding. Zij bespeurde slechts hoeveel onbevalliger zij was geworden. Nu echter kleedde zij zich weer met genoegen en met zorg. Zij deed het nu niet meer om haar zelfswil en niet om haar schoonheid, maar om als moeder hare bevallige kinderen de totale indruk niet te bederven. En toen zij zich de laatste maal in de spiegel had beschouwd, was zij met zichzelf tevreden. Zij was schoon, niet zoals vroeger op de bals, maar schoon genoeg voor het doel dat zij nu voor ogen had. In de kerk was niemand buiten de boeren en hun vrouwen, maar het scheen Dolly toe, alsof zij met de kinderen een algemene bewondering verwekte. De kinderen waren niet slechts schoon, maar gedroegen zich ook aardig. Wel stond Alyosha nooit stil, maar draaide altijd heen en weer. Doch hij was toch een allerliefste jongen. Tania stond daar als een volwassene, en zag naar de kleintjes. Maar de jongste, Lili, was in haar naïeve bewondering van alles wat zij zag, verrukkelijk, en het was moeilijk niet te lachen, als zij na ontvangst van het avondmaal zeide, "Please, some more." Te huis ging ook alles goed. Alleen begon Grisha te fluiten onder het ontbijt, en, wat nog erger was, hij wilde de Engelse gouvernante niet gehoorzamen, toen deze het hem verbood. Daarom kreeg hij niets van de zoete koek. Als Dolly te huis was geweest, zou zij op deze dag zulk een straf niet hebben toegelaten, maar zij moest het eenmaal door de Engelse vastgestelde billijken. Daardoor werd de algemene vreugde wat verstoord. Grisha weende, en zeide dat Nikolinko ook had gefloten, en die had men niet gestraft. Hij weende ook niet om de koek, dat kon hem niet schelen, maar omdat men tegen hem onrechtvaardig was. Dat was nu al te treurig, en Dolly besloot, nadat zij met de Engelsen overlegd had, Grisha te vergeven, en ging derhalve naar hem toe. Toen zij echter de zaal binnentrad, aanschouwde zij een tafereel, dat haar hart met blijdschap vervulde en haar de tranen in de ogen deed komen. De kleine misdadiger zat daar op een vensterbank, en naast hem stond Tania met een bord. Onder voorwendsel voor haar poppen een diner te willen aanrichten, had zij van de gouvernante verlof gevraagd haar portie koek mede naar de kinderkamer te mogen nemen. Maar zij bracht de koek dadelijk naar haar broer. Deze, nog steeds voortgaande te wenen en over de onrechtvaardigheid te klagen, at de koek en zeide snikkend, eet jij ook. Laten we samen eten, samen. Eerst had het medelijden met haar broer, toen het bewustzijn haar goede daad op Tania gewerkt, en tranen stonden in haar ogen, maar zij zei niets en at haar gedeelte op. Toen zij hun moeder zagen, waren zij eerst zeer verschrikt, maar toen zij haar oplettender aankeken, bemerkten zij dat zij goed hadden gehandeld, en begonnen te lachen, en met de mond vol koekjes wisten zij zich met de handen de lippen af, en besmeerden hun van tranen en ingelegde vruchten blinkende gezichten. O hemel, het nieuwe witte kleed! Tania, Grisha, riep de moeder uit, en beijverde zich het kleedje te redden. Maar zij lachte met tranen in de ogen. De nieuwe klederen werden uitgetrokken, de meisjes moesten weer haar daagse blouses en de jongens hun gewone kielen aantrekken. Toen werd de lanijka aangespannen, tot spijt van de opzichter weer met de bruine, om eerst naar het bos te rijden om paddenstoelen te zoeken en dan naar het badhuisje. Het was niet gemakkelijk op alle kinderen tegelijk acht te geven, onder allen de orde te bewaren en aan alle kousen, broekjes en schoenen te denken, alle banden los te maken en weer toe te binden. Maar voor Darja Alexandrovna was er geen groter genot dan zo met haar kleintjes te samen te baden, al die kleine dikke beentjes vast te houden, om ze de kousjes af te trekken, dan deze naakte lichaampjes op de arm te nemen, in het water te dompelen, hun vrolijk en verschrikt geschreeuw te horen, en deze naar adem hijgende plassende gerubins met hun wijd geopende ogen en angstige en vrolijke gezichten te aanschouwen. Einde van hoofdstuk 7 van boek 3.